पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण के ऊपर विचार हम लोग कर रहे हैं। विद्यानंद प्रकरणम तो ये भी लिखा है ब्रह्मानंदे विद्यानंद प्रकरण। ब्रह्मानंद विषय है यहाँ पर, वैसे ही का आधार इस अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। ब्रह्मानंद के विषय में ये भी विचार है ना। पहले तीन प्रकरण वो भी ब्रह्मानंद का विचार है, और अब जो दो प्रकरण है ना ये भी ब्रह्मानंद में विचार है। लेकिन कैसे, पहले है स्वरूप, पहले जो है तीन प्रकरणों में ब्रह्मानंद के स्वरूप का विचार, वहां पर साध्य का विचार है, जिसको प्राप्त करना है उसका विचार। तन्मय, पहले इच्छा होती है साध्य में, बाद में साधन की इच्छा होती है, ठीक है। सुख की इच्छा पहले है और सुख प्रापक लड्डू की इच्छा बाद में। व्यवहार में देखा जाता है कि नहीं, इच्छा पहले साध्य की होती है, बाद में साधन की इच्छा होती है। ज्ञान की इच्छा बाद में होगी, मुक्ति की इच्छा पहले है। धर्माया हाँ। नहीं तो मुमुक्षु न हो तो जिज्ञासु नहीं हो सकता। मुमुक्षु न हो तो जिज्ञासु होगा? हम तो बड़े जिज्ञासु है, वेदांत के बोलेंगे, इधर संसार में लगे हैं। लगे मतलब संसार में आसक्ति है, संसार में आसक्ति भी है और हम बोलेंगे जिज्ञासु, तो होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए मोक्ष की इच्छा पहले, साध्य की इच्छा पहले, साधन की इच्छा बाद में, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर साध्य पहले है, साध्य मतलब जिसको प्राप्त करना है, वो हो गया ब्रह्मानंद स्वरूप, धर्म है ना, उसी को प्राप्त करना है। ऐसे तो सब प्राप्त करना चाहते हैं, पशु पक्षी भी करना चाहते हैं, है ना, और हम लोग भी करना चाहते हैं। तो देखो कौन सा आनंद बताया, स्वरूप आनंद, ब्रह्मानंद, है ना, ब्रह्म चासु आनंद, ब्रह्म रूपी आनंद, मतलब स्वरूप आनंद। अब उसकी प्राप्ति का साधन यहाँ पर, यहाँ पर जो है साधन का विचार है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति विद्यानंद बता दिया, विद्यानंद प्रतिबिंब है ना, ब्रह्मानंद प्रतिबिंब है नहीं है, बिंब है, ठीक है, ये समझ लो। तो जो है हाँ, इसी अभिप्राय से जो है ना सप्तमी का ब्रह्मानंदे, ब्रह्मानंद के विषय में साध्य जो स्वरूप है ना ब्रह्मानंद, उसके विषय में ये जो साधन है विद्यानंद, इसका विचार है। तो चिदाभास की जो सात अवस्थाएं थी तृप्ति दीप में बताई, उसमें जो है मुक्ता अवस्था चार है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति। तो परोक्ष ज्ञान होता है पहले, अपरोक्ष ज्ञान होता है बाद में, ध्यान भाई ना। पहले श्रवण से परोक्ष ज्ञान होता है, वेदांत का विचार करने पर पहले परोक्ष ज्ञान होगा, फिर मनन करोगे हैं, महावाक्य का विचार करोगे तो अपरोक्ष ज्ञान होता है। महावाक्य विचारणा अपरोक्ष ब्रह्म थी, पहले बताया। तो वो जो ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, वो विद्या अवस्था है। उसके बाद फलावस्था होगी। फलावस्था वहां पर दो बतलाई, मालूम है ना? विद्यावस्था माने साधन। हाँ, साधन अवस्था है जी। पहले साधन अवस्था ना आएगी, तब फिर फलावस्था आएगी। पहले साधन में लगना पड़ता है। हम लोग अभी साधन में लगे हैं तो फल मिल जाएगा कभी ना कभी। इस जन्म में, अगले जन्म की कल्पना मत करो, अगले जन्म का संकल्प मत करो। तो फलावस्था जो है ना, तो जो है शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति, उसी का यहाँ पर आया। चार प्रकार से कह दिया, दुखाभाव पहला है, दुखाभाव तृतीय श्लोक चल रहा है। दुखानाम अभाव दुखाभाव, दुख अंतकरण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का जी धर्म होता तो हमेशा रहना चाहिए। आत्मा का धर्म है चैतन्य। उसी प्रकार ये दुख को मानेंगे तो जो है हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहता नहीं है, अंतकरण का धर्म। तो दुख अंतकरण का परिणाम, उपादान हो जाएगा अंतकरण। कल बतलाया ना मैं, मिट्टी का परिणाम है घट, मिट्टी का परिणाम है घट। इसी प्रकार दुख भी अंतकरण का परिणाम है। भाषा में दुख अंतकरण में उड़ता है, दुख रूपी जो तरंग है मन रूपी समुद्र में उड़ता है, ठीक है ना? इसी प्रकार दुख की निवृत्ति हो जाती है, दुख का अभाव, दुख का अभाव भी मन मन रूपी है, हो गया ना? घट भी मिट्टी रूप है, घट का अभाव भी मिट्टी रूप है। कल ये आप लोगों को बतलाया कि वेदांत में अभेद माना जाता है, कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। और न्यायी लोग कार्य को कारण से भिन्न मानते हैं, सर्वथा भिन्न मानते हैं। सांख्य योग पूर्व मीमांसा ये लोग कार्य कारण में तादात्म्य मानते हैं। क्या मानते हैं? तादात्म्य का मतलब क्वचित भेद सहिष्णु अभेद, अभेद तो है लेकिन थोड़ा सा भेद है, ऐसा उन लोगों का सीधा। लेकिन हम लोग जो है कार्य को मिथ्या मानते हैं, मानते हैं है ही मिथ्या। उन लोगों को अनुभूति नहीं हो पाती, हम लोगों को अनुभूति होती है। हम लोग विचार करते हैं ना, है? हम लोग तो प्रमेय का विचार करते हैं। बात समझ में आई? वेदांत जो है प्रमेय प्रधान, समझ में आई? नया दर्शन प्रमाण प्रधान, प्रमाण का विचार। वो जो अनुमान में लगे रहते हैं उन लोग, धूम बनने में लगे रहते हैं, तो प्रमाण का विचार वो लोग करते हैं। और वेदांत प्रमेय, हाँ ध्यान में रखना, इसलिए रस को पकड़ो, छिलका से क्या मतलब, है ना? है कि नहीं? इसलिए न्याय के द्वारा प्रमाण का विचार होता है। और वाक्य का विचार मीमांसा से होता है, समझ में आई? पूर्व मीमांसा के द्वारा वाक्य का विचार होता है, न्याय के द्वारा प्रमाण का विचार होता है, समझ? और सांख्य ये योग ये सब जो ना विवेक का होता है, विवेक विवेक। सांख्य जोर लगाता है विवेक, प्रकृति पुरुष का विवेक। और वेदांत जो है प्रमेय का विचार, सृष्टि का विचार नहीं करता है। सृष्टि का विचार करने से क्या मिलेगा आपको? सृष्टि का विचार करने से कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि सृष्टि का विचार जहां पर होता है उसका तात्पर्य प्रमेय में होता है। किसमें होता है? अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। पहले अध्यारोप बोल देते हैं, ये तो भाई माने भूता नहीं जानती, अध्यारोप हो गया, कार्य ही सब, सारा संसार कार्य हो गया, परमात्मा का कार्य हो गया। तो विचार करेंगे फिर जो है कार्य सत्य होता है कि मिथ्या होता है, जब विचार करेंगे तो आपको निश्चय हो जाएगा कि कार्य तो मिथ्या होता है, कारण से अभिन्न होता है, इसका अलग अस्तित्व नहीं होता है। किसके आधार पर विचार करेंगे हम वेदांती लोग? किसके आधार पर करोगे जी? हाँ, श्रुति प्रमाण के आधार पर, और उसके साथ साथ महापुरुष का अनुभव। और क्या? चलो, अपनी बुद्धि से आप वेदांत को नहीं समझ सकते, बात समझ भाई। इसलिए वेदांतानाम अनेकत्व संशयानाम बहुत्वतः, है ना, अनेक प्रकार लोग बोलते हैं, कोई द्वैत बोलता है, कोई अद्वैत बोलता है, कोई द्वैताद्वैत बोलता है, अनेक प्रकार बोलते हैं, पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। जैसी बुद्धि में आपका आएगा ऐसे आप बोलेंगे, है ना। इसलिए वेदांतानाम अनेकत्व संशय भी हो जाता है, स्वामी जी हम किसको मानेंगे, संशयानाम बहुत्वतः न जानाते गुरुम बिना। इसलिए गुरु के बिना वेदांत के तात्पर्य को आप नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए पहले ही बतलाया कि श्रुति प्रमाण मूल, तत् अनुसार महापुरुष का अनुसार है, तत् अनुसार महापुरुष का अनुभव, और दोनों को आधार मान करके अपना अनुभव, इतनी बड़ी संगम है, ठीक है। तो वेदांत का ये तात्पर्य है, यद्यपि सृष्टि का विचार करते हैं तो फिर भी सृष्टि का विचार प्रमेय के लिए होता है, प्रमेय का जो है परमार्थ उसका ज्ञान हो जावे, इसलिए सृष्टि का विचार है। इसलिए कई प्रकार का मत मतांतर हो जाता है वेदांत में भी सृष्टि के विषय में, कि हम लोग सृष्टि के ऊपर आधार नहीं रखते, हम लोग तो आधार रखते हैं किसमें, प्रमेय में, जो पारमार्थिक जो स्वरूप है उसको समझने में हम लोगों का पुरुषार्थ है। तो श्रुति कहती है कि दुख जो है मन का धर्म है, मन का कार्य है, मन उपादान होता है, तो दुख का अभाव भी जो है वो भी मन ही है, दुख रूपी तरंग वो भी मन में है, तरंग का जो है उपशम वो भी मन में होगा, फिर भी तरंग उठता है समुद्र में, है तरंग का उपशम भी कहां पर होगा, समुद्र में होगा, सीधी बात है। इसलिए मन रूपी समुद्र में सब तरंग है, तो दुख भी जैसे तरंग है, सुख भी ऐसा ही तरंग है, है वो भी चित्त विक्षेप का हेतु जैसा दुख है, चित्त विक्षेप का हेतु सुख भी है। इसलिए न्याय दर्शन में आत्यंतिक एक विंशति दुख धंसः मोक्षः, एक इस प्रकार के दुख बतलाया, उसमें सुख को भी दुख कोटि में डाला गया। एक इस प्रकार का दुख कैसे है, पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन, छह इंद्रिय है, इससे विषय का ग्रहण होगा, और इंद्रिय हो तो आपको दुख होगा, इंद्रिय नहीं है तो काय को दुख होगा नहीं, और इंद्रिय होने से भी दुख नहीं होता है विषय यदि न हो तो, ठीक है। छह विषय, छह इंद्रिया और छह विषय, विषय होने से और इंद्रिय होने मात्र से नहीं होता है दुख, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे में आपका मन कहीं चला गया, तो विषय सामने है तो आपको सुख दुख होगा नहीं होगा। रसगुल्ला भी खा रहे हो मान लीजिए और मन कहीं चला गया तो रसगुल्ले का आपको सुख मिलेगा? रसगुल्ला भी है, मन भी, इंद्रिय भी है, लेकिन मन कहीं दूसरा चला गया तो रसगुल्ले का ज्ञान तो नहीं हो रहा है ना। रसगुल्ले का ज्ञान आपको होना चाहिए, तब आपको दुख भी होगा सुख भी, दोनों लीजिए। ठीक है जी। तो छह इंद्रियां, छह इंद्रियों का विषय और विषय का ज्ञान कितने हुए? 18 हो गए ना। उसके बाद शरीर कितने हुए? हाँ 19 हो गए। उसके बाद जो है दुख तो दुख है ही और सुख, हाँ यही संस्पर्श सजा दुखम, हाँ यही संस्पर्श सजा सुख, हाँ दुखम यो नया एवते, आया गीता में। विषयों से होने वाला जो सुख है, इंद्रिय संनिकर्ष से होने वाला जो सुख है, वो भी क्या है? दुख का हेतु है। हो गया ना। ये नए लोग सुख को भी, वैषयिक सुख को भी दुख कुटी में डाला है ना। इसलिए यहाँ पर दुख कहने सुख भी ले लीजिए, वैषयिक सुख। दुखा भाव दुख की निवृत्ति, ज्ञान होने पर दुख की निवृत्ति स्वाभाविक है। बस नहीं, हाँ ज्ञान हो जाने पर दुख की आत्यंतिक निवृत्ति स्वाभाविक है। आत्यंतिक निवृत्ति बोल दिया हमने, आत्यंतिक का मतलब जिस समय अभाव होता है दुख का, उस समय दुख का प्रागभाव ना हो। जिस समय दुख की निवृत्ति होगी उस समय दुख का प्रागभाव ना हो। मूर्छा अवस्था में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, दुख की निवृत्ति तो हो गई लेकिन दुख का प्रागभाव बैठा है, दुख का हेतु बैठा है। अविद्या बैठी है ना, संस्कार ही बैठा है, पाप पुण्य सब बैठा है, और उठेंगे तो फिर दुख जागृत माने। इसलिए दुख की निवृत्ति तो होती है लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। समझाया? आत्यंतिक निवृत्ति ये स्वाभाविक है ज्ञान होने पर। ज्ञान होने पर स्वरूप में आत्यंतिक दुख निवृत्ति स्वाभाविक, प्रयास नहीं करना पड़ता है। बस भाई, और सुख दुख जितने भी है ना, ये सब नैमित्तिक है। और शांति और विषयों से होने वाली शांति, ये सब नैमित्तिक है। और परमानंद सुख रूप जो शांति है वो स्वाभाविक है। चंदन की सुगंधि स्वाभाविक है, दुर्गंधि क्या है? नैमित्तिक, आगंतुक नैमित्तिक। और शरीर में इतर छिटते हैं ये क्या है? नैमित्तिक है। शरीर में जो सुगंधि है ये है नैमित्तिक की, स्वाभाविक है। और चंदन की सुगंधि स्वाभाविक। इतना आया समझ में? हम तो जो है दूसरे से ला करके, उधार ला करके सुगंधित करना चाहते हैं। इसी बगैर सुख भी हम बाहर से ढूंढते हैं, किससे? विषयों से। तो विषयों से उधार ला रहे हो ना, वो कब तक रहेगा? अरे शरीर में इतर छिटोगे तो कब तक रहेगा? एक घंटा दो घंटा रहेगा, आया सच में? इसलिए जो है आप उस तरफ जाओगे, देखने की इच्छा बहुत होती है ना, कश्मीर जाएं भी, वहां के लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, हैं? पेड़ पौधे बहुत सुंदर है, बर्फीले पहाड़ है। आप जाओगे ना, दो चार दिन आपको अच्छा लगेगा, बाद में दोष दर्शन हो जाएगा। ये लोग तो नहाते नहीं महीना महीना भर, वहां के लोग इधर भी इतर छिड़ देते हैं शरीर में, हैं? आपको क्या दिखे देगा? दोष दर्शन। ये मन का स्वभाव है, ये नैमित्तिक हो गया ना। इसलिए विषयों से जो हो रहा है सुख हो अथवा दुख हो, अनुकूलता होने पर सुख, प्रतिकूलता होने पर दुख, ये नैमित्तिक है, आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। लेकिन ज्ञान होने पर जो दुख सुख की निवृत्ति, परमानंद की अनुभूति, ये क्या है? स्वाभाविक, कहीं आता नहीं है। जैसे चंदन की सुगंधि कहीं से आती नहीं है, है कि नहीं? लेकिन जिस समय कीचड़ में गाड़ देते हो तो वह गिर गया हो चंदन का काष्ठ, तो पंख के कीचड़ के संबंध से दुर्गंधि आती है ना? उसमें भी सुगंधि कहीं जाती नहीं है, है ना? लेकिन उपाधिक दुर्गंधि के कारण सुगंधि की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो आपको स्वाभाविक सुगंधि की यदि प्राप्त करनी हो तो क्या करना चाहिए? उपाधि को हटाओ, और दूसरा कितने भी प्रयत्न कर लो वो सुगंधि की अनुभूति नहीं हो सकती। जब तक कीचड़ को नहीं हटाओगे तब तक सुगंधि नहीं जाएगी। बात समझी? हाँ, ऐसा समझ कर रखो जैसे कोई कुआं हो, है ना? कुआं हो और कुएं में जो है कोई मुर्दा गिर गया हो, है ना? कुएं में मुर्दा गिर गया हो तो जल जो है, जल में दुर्गंधि आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो दुर्गंधि को यदि हटानी हो तो क्या करना चाहिए? फिटकरी डाल देंगे, है ना? कोई बोलेगा नहीं फिटकरी डाल दो, फिटकरी डालने से क्या होगा? नहीं तो ज्योतिष लोग बोले यहाँ पर कोई ग्रह का आवेश हो गया है। तो पूजा पाठ कराओ, पंडित लोग बोलेंगे, तो कराने से भी क्या होगा? थोड़ी जाएगी दुर्गंधी। कोई बोले नहीं पानी निकाल दो मटर से, तब क्या होगा? तब भी नहीं जाएगा, है कि नहीं? जब तक मुर्दा को नहीं निकालोगे तब तक दुर्गंधी नहीं जा सकती। बस भाई, इसी प्रकार चित्त रूपी कुएं में अध्यास रूपी मुर्दा गिर गया है। कौन सा मुर्दा? यहाँ पर हाँ, शरीर को जो मैं मान लेना है ना, यही हो गया मुर्दा। है कि नहीं? जैसे मुर्दा का संबंध होने पर जल में दुर्गंधि आ जाएगी, हो गया ना? इसी पे का शरीर रूपी जो मुर्दा है ना, इसमें आपने संबंध बना लिया, जैसे जल का संबंध हो गया मुर्दे के साथ, इस पे अगर हम लोगों का संबंध हो गया शरीर रूपी मुर्दे के साथ, है ना? इसलिए आप चाहो या ना चाहो, जैसे जल चाहे या ना चाहे, मुर्दा का धर्म तो दुर्गंधि आएगी ही आएगी। इसी प्रकार आप चाहो या ना चाहो, शरीर को यदि मैं मानेंगे तो शरीर का धर्म तो अपने में आएगा ही आएगा। तो अपने स्वाभाविक धर्म को यदि प्राप्त करना हो तो आपको अध्यास को छोड़ना पड़ेगा। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में जो हमने अध्यास कर लिया, इसको छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो संबंध नैमित्तिक है, है ना? इसलिए संबंध से होने वाला जो धर्म है वो भी नैमित्तिक है, स्वाभाविक नहीं है। जो आता है वो जाएगा भी। अतिथि आता है, है ना? और जाता भी है, उसी का नाम अतिथि है। न विद्यते तिथि यस्य, न विद्यते तिथि ही यस्य स अतिथि। अरे भी तिथि नहीं बताएगा ना अतिथि? डेट नहीं बताते कि अमुक तारीख पर हम जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ, इसलिए अध्यास जो है ना, ये ये नहीं बताते कि हम कब आएंगे, है कि कब बता सकते हैं? इस शरीर को जो मैं मानते मान करके आ रहे कब से है, कब हमको बताया ये? अतिथि है और क्या है ना? अतिथि है। तो यहाँ जैसे आप लोग प्रयास करते, कोई अतिथि आया तो कब जावे आप प्रयास करते हैं, घुमा फिरा कर नहीं बोलेंगे कि ये गाड़ी कब है, कब जाओगे नहीं बोलेंगे गाड़ी कब है स्वामी जी आपकी, है ना, वो भी समझ जाते हैं भगाना चाहते है कि नहीं। वहां पर तो हम प्रयास करते, यहाँ पर प्रयास नहीं करते कि अविद्या तुम कब जाओगी तो यहाँ पर प्रयास करने चाहिए कि नहीं, ताकत तो यहाँ पर लगानी चाहिए, और वहां पर हम चतुराई करते हैं, चतुराई यहाँ पर होनी चाहिए। हम इतने बलवान है, हम तो कुटस्थ है, तो तुम्हारा संबंध हमारे से कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर पुरुषार्थ करना चाहिए है? तो कहना है ये देखो, दुग जैसे नैमित्तिक है, मन के संबंध से दुख आ रहा है, तो निमित्त से हो रहा है ना, इसलिए दुख का अभाव में नैमित्तिक, ध्यान में रखो, दुख है नैमित्तिक, निमित्त से आता है, तो कौन सा निमित्त हो गया, अध्यास, ठीक है, मन के साथ हमारा जब अध्यास होता है, अध्यास रूपी निमित्त से आत्मा में दुख आरोपित है, ये हो गया नैमित्तिक। भाई कीचड़ के साथ संबंध है चंदन का, वो हो गया निमित्त, उस निमित्त से नैमित्तिक है कौन, दुर्गंधी, पकड़ में ही बात। इसी पे अगर मन के साथ हमारा जो अध्यास है, जिससे मैं अहम दुखी बोलते हैं, उससे मैं आप अनुभव में लाना, अहम दुखी, ठीक है, तो अभी अहम का विचार अभी आएगा। तो अहम कहने से मन और आत्मा एक जैसे हो जाते हैं, जैसे दूध और पानी हो गया ना, तो उस समय जो है संबंध हो गया अध्यास, आत्मा और अनात्मा, आत्मा है आप कुटस्थ स्वरूप, उसका संबंध हो गया मन के साथ, आत्मा अनात्मा रूपी मन, दोनों को मिलाकर के अहम बोलते हैं। अभी आएगा आत्मा क्या है, तो संबंध हो गया ना, ये उसको बोलेंगे निमित्त, निमित्त, तो अध्यास है निमित्त, जैसे चंदन और कीचड़ का संबंध वो हो गया निमित्त, ठीक है ना, उस निमित्त से निमित्त का कार्य हो गया कौन, दुर्गंध, ठीक है, निमित्त नैमित्त कारण कार्य, अध्यास है कारण, समझ में आई, हाँ, कार्य है वहां पर दुर्गंध, ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा है, अनात्मा के साथ आत्मा का संबंध ये हो गया निमित्त, उसका कार्य कौन है, दुख, दुख से सुख को भी लेना है, ठीक है ना, तो दुख सुख जो आत्मा में आता है, ये आत्मा और अनात्मा के अध्यास रूपी संबंध से, ठीक है, तो वो जो अध्यास है वो भी मूल कारण नहीं है, हाँ। दुख जो आ रहा है, दुख का हेतु हो गया अध्यास, है ना, लेकिन असली कारण अध्यास नहीं, असली कारण कौन है, हाँ, मूला ज्ञान, इसलिए बंधन अवस्था बतलाई ना, बंधन अवस्था में पहली कौन है, अज्ञान, अपने स्वरूप को नहीं जानना, रस्सी को नहीं जानने पर तो सर्प के साथ अध्यास होगा ना, नहीं तो कैसे होगा, बात समझ में आई, इसलिए वेदांत का विचार हो रहा है ना ये, इसलिए विचार ही करना है, इसलिए आप लोग आते काई के लिए, विचार के लिए तो आते हैं, यहाँ पर प्रेमपुरी सत्संग में क्यों आते हैं, विचार के लिए आते हैं, इसलिए साधक को विचार ही करना चाहिए, इसलिए अतो विचार कर्तव्य, जिज्ञासा और आत्मवस्तु, आत्मवस्तु का क्या करना चाहिए, प्राप्त करना हो तो विचार ही कर, अतो विचार कर्तव्य, हाँ, विचार ही आपको करना पड़े। हाँ, विचार की योग्यता यदि नहीं है तो योग्यता को प्राप्त करने के लिए फिर करो कुछ, कर्म करो, उपासना करो, योग करो, सब करो। इसके लिए विचार के योग्यता के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ करो जरूर। यही पुरुषार्थ है, ध्यान में रखो। बाकी पुरुषार्थ है क्या? वो बाकी तो सब माया करा लेती, बात समझ में कि नहीं? विचार और विचार के योग्यता के लिए जो करना, यही पुरुषार्थ है। सही बात है कि नहीं? परमात्मा का भजन करना, पुरुष शब्द का अर्थ जो भी आ रहा है परमात्मा, उसका चिंतन करना, यही संसार में पुरुषार्थ है। बाकी क्या पुरुषार्थ है? बाकी तो माया ही अपने आप करा लेती है आपकी वासना के अनुसार। आपकी जैसी वासना है ना, माया ऐसे ही करा लेती है, ऐसे ही प्राप्त कराएगी। शरीर भी ऐसे ही प्राप्त होगा, शरीर संबंधी लोग सब ऐसे ही प्राप्त होंगे। ये सब किसके अनुसार? आपकी वासना के अनुसार माया करा लेती है। जो स्वाभाविक हो रही है वो क्या पुरुषार्थ है? बात समझ में? इसलिए परमात्मा का चिंतन भजन करना यही पुरुषार्थ है। हाँ, उसकी योग्यता के लिए जो अपने मन को बनाना, ये पुरुषार्थ है। बाकी संसार में और कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो ये समझ कर रखो, तो सुख दुख की प्राप्ति का हेतु हो गया अध्यास, अपना संबंध जो मन आदि के साथ हो गया, ये हो गया निमित्त। और उसका भी निमित्त कौन है? मूलाज्ञान, अपने स्वरूप को नहीं जानना, कूटस्थ को नहीं जानना, तब तो मन के साथ अध्यास होगा ना, तो कैसे होगा? बात समझ में? ये ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर है ना। तो ज्ञानी भी जो है दवाई खा रहा है भाई। ज्ञानी भी क्या है, दवाई नहीं खाएगा बुखार होगा तो? हाँ, बोले खाएगा तो कैसे ज्ञानी बोलोगे आप? तो हमारे में उनमें क्या अंतर है फिर? हमको बुखार आने पर हम भी दवाई खाते हैं, वो भी स्वामी जी भी दवाई खा रहे हैं, तो क्या अंतर है? अंतर यही है। उनमें अध्यास नहीं है, हमारे में अध्यास है। उनको स्वरूप का ज्ञान है, हमको स्वरूप का अज्ञान है। वास्तव में ही तो ये तीन बातें हो गई ना, सुख दुख नैमित्तिक। उसका निमित्त हो गया कौन? अध्यास, मुर्दा है ना, है ना। चित्तरूपी कुएं में ये जो मुर्दा पड़ गया ना, अध्यास, आत्मा अनात्मा का जो अध्यास है, ये हो गया मुर्दा। तो चित्तरूपी कुएं में अध्यास रूपी मुर्दा है, हो गया कि नहीं? ये हो गया निमित्त। अब उसका भी निमित्त कौन है? स्वरूप को नहीं जानना, मूला ज्ञान। मूला ज्ञान, मूला ज्ञान आवरण और विच्छेद, हो गया कि नहीं? ये समझ कर रखो। इसलिए दुख नैमित्तिक होने से दुख का अभाव भी क्या है? नैमित्तिक। लेकिन स्वरूप में जब पहुंच जाएंगे तो दुख की निवृत्ति स्वाभाविक। हाँ, पकड़ माई बात। वहां पर प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बात सुन रही ना? हाँ, वहां पर प्रयास, दुख की निवृत्ति स्वाभाविक। स्वरूप में जब पहुंच जाएगा तो मनोनिग्रह ज्ञानी का स्वाभाविक। और ज्ञान जब तक नहीं हो रहा है, मन को निग्रह करना पड़ता है। और स्वरूप में जब पहुंचा होगे तो मन को निग्रह करना पड़ेगा, वो तो स्वाभाविक हो गया। बात समझ में कि नहीं? विषयों से आपको सुख प्राप्त हो रहा है, हाँ, वो नैमित्तिक है। और स्वरूप में जब पहुंचोगे तो सुख की प्राप्ति नैमित्तिक है क्या? वो स्वाभाविक है। वो परिस्थिति तो आती रहेगी, सुख दुख कहाँ से आएगा? स्वरूप में पहुंच जाओगे तो सुख दुख नहीं आएगा। वही आपको कह रहा हूँ भाई, सुख क्या है? नैमित्तिक। विषयों से जो हो रहा है वो नैमित्तिक हो गया ना, लेकिन स्वरूप में पहुंचोगे तो सुख नैमित्तिक है क्या? वो स्वाभाविक है। जैसे चंदन की सुगंधि स्वाभाविक है, दुर्गंधी आना और जाना ये नैमित्तिक है, दुर्गंधी आना ये भी नैमित्तिक है और जाना भी। हाँ बात समझ में कि नहीं? तो इसी प्रकार यहाँ पर समझ लो, दुख आया निमित्त से और दुख गया भी निमित्त से, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति होने पर जो स्वरूप में पहुंचते हो वहां पर दुख की निवृत्ति क्या है? वो स्वाभाविक है। मतलब ना दुख पहले था, ना अभी है, ना आगे रहेगा, इसको बोलते हैं स्वाभाविक, इसको बोलते हैं स्वाभाविक। तो ये समझ के रखो, इसलिए दुख जो है मन का धर्म है, ठीक है, और दुख का अभाव भी ये भी मन का धर्म है, हो गया कि नहीं? इसलिए तो बोलते चिदाभास की अवस्था है, लेकिन इसी को वो लोग वास्तविक मानते नहीं है कि लोग चिदाभास यही अपना स्वरूप है। तो चिदाभास अपना स्वरूप मानोगे तो मन का धर्म को अपना धर्म मानोगे। सपने में जो दिख रहा है ना, आप तो सो रहे हो, अब मोटा शरीर दिख रहा है, हैं? तो मोटे शरीर के साथ आपने अहम कर लिया, तो आप मोटे हो गए कि नहीं? हो गए ना? हाँ ऐसा होता है। अब मोटे हो गए तो मोटे कौन हुआ? मोटा तो शरीर है। और उठने के बाद आप मोटे हैं कि पतले हैं? मोटे भी नहीं है, पतले भी नहीं। हाँ आप समझ कि नहीं बात है ना? इसी प्रकार तार्किक लोगों को भी ऐसी भ्रांति हो गई, शरीर के साथ अहम कर लिया तो आप मोटे हो गए, पतले हो गए, मन के साथ अहम कर लिया तो मन का धर्म अपना धर्म हो गया। बात समझ कि नहीं? इसलिए जागृत को यदि स्वप्न की तरह सत्य मानते हो तो कोई हमको आपत्ति नहीं है। जिससे मैं आप सपनों देखते हो तो उसमें लगता है कि मैं सपनों को देख रहा हूं, हाँ सत्य की तरह लगता है। इसी पे अगर जागृत भी सत्य की तरह लग रहा है तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए सत्य की तरह लगने मात्र से सत्य कैसे बोलोगे जी? सत्य की तरह लगने से सत्य नहीं बोल सकते आप। बात समझ में? यही वेदांति को कहना है कि तुम यही विचार करो, सपना जैसे सपना की तरह नहीं लगता है, सत्य की तरह लगता है। इसी प्रकार जागृत हमको सत्य की तरह लग रहा है लेकिन है नहीं सत्य। इसी प्रकार सुख दुख आपको सत्य लग रहा है, अहम सुखी अहम दुखी जैसे स्वप्न में लगता है, स्वप्न में इसलिए लगता है कि उसके साथ आपने तादात्म्य कर लिया। इसी प्रकार जागृत में भी आपने तादात्म्य करके रखा है, किसके साथ? मन के साथ, शरीर के साथ। इसलिए मन के साथ करने पर अहम सुखी अहम दुखी, सही मैया? इसी प्रकार स्थूल शरीर के साथ करोगे तो अहम स्थूला हो, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, सब एक के सब। और बुद्धि के साथ करोगे तो अहम विद्वान अहम ज्ञानी, आत्मा ज्ञान रूपे की ज्ञानी है। हाँ एक जगह पर कहा शंकरानंदी महाराज ने, अब गीता गीता सुने ना, श्रीमद भगवद गीता में एक जगह पर शंकरानंदी महाराज ने कहा, जो अपने को ज्ञानी मानता है वो अज्ञानी है। कैसे? अरे भाई जब आत्मा एक है तो ज्ञानी कौन अज्ञानी कौन? गुरु जो व्यवहार में करता है वो बात अलग है, उसमें गुरु मानता है कि एक ही आत्मा है। जिसमें गुरु उपदेश करता है शिष्य को उसमें भी उनका अनुभव एक ही है कि आत्मा तो एक ही है, उनका स्वरूप मेरा स्वरूप एक ही है, जान भाई? इसलिए एक आत्मा है तो ज्ञानी कौन अज्ञानी कौन, ठीक है ना? इसलिए जिस समय अहम अज्ञानी बोलता है अज्ञानी, अज्ञानी जिस समय अहम ज्ञानी बोलता है उससे बुद्धि के धर्म के साथ तादात्म्य करके, बुद्धि का धर्म है विद्वत्ता। अरे भी आप बहुत याद कर लिया तो ये बुद्धि का धर्म है, उसके साथ हमने तादात्म्य कर लिया तो हम विद्वान हम ज्ञानी होता है। ये बुद्धि के धर्म को अपना धर्म मानने से अहम ज्ञानी बोलता है, ठीक है ना? तो चलो, दुख भी मन का धर्म है, दुख का अभाव भी मन का धर्म है, ठीक है? तो कितने प्रकार दुख की निवृत्ति बताई अभी? 21 प्रकार दुख की निवृत्ति, ये भी जो है मन का धर्म है। और ज्ञान जब हो जाता है तो दुख की निवृत्ति स्वाभाविक है, स्वरूप में पहुंच जाएगा, ना दुख पहले था ना अभी है ना आगे रहेगा। और बोलते हैं जब ज्ञान हो जाता है, कामना की प्राप्ति पूरी हो गई, एक आत्मा को जब प्राप्त कर लिया, व्यापक आत्मा को, तो उससे अतिरिक्त कुछ रहा नहीं। पूर्णता की जब प्राप्ति हो गई तो सब पूरी हो गई, कोई बाकी रहेगी? आत्मा से कोई अतिरिक्त होता तब तो प्राप्त भी रहता है ना, बात समझेगी? इसलिए आत्मा के प्राप्ति हो जाने पर और कोई अप्राप्ति नहीं रहती है। क्यों? कामना का विषय ही नहीं रहा अतिरिक्त, पर किसकी कामना करेगा वो, है ना? इसलिए कह रहे कामाप्ति ही, कामानाम आप्ति ही, कामनाओं की प्राप्ति पूरी हो गई, अप्राप्त कुछ रही नहीं, कोई भी वस्तु और अप्राप्त नहीं रही। क्यों? जितने भी कल्पित पदार्थ है सबका अधिष्ठान एक आत्मा है, जितने भी चित्र दिखते हैं सबका मूल तो पर्दा है, पर्दे को जाल लिया तो सब प्राप्त हो गए। सारे चित्र प्राप्त हो गए कि नहीं? चित्र कोई अतिरिक्त तो है ही नहीं, ठीक है ना? अच्छा, और जो करना था ज्ञान होने पर, जो करना था सब कर लिया, हो गए कि नहीं? अभी बतलाया आप लोगों को कि साध्य की इच्छा पहले है और साधन की इच्छा बाद में। जब साध्य पूरा हो गया तो साधन पूरा हो गया कि नहीं? कि साधन कुछ बाकी रहेगा? जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक साधन है, बस भाई। शरीर मन बुद्धि इंद्रिया सब ऐसे ही है। जब कुछ संसार में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो चश्मे की जरूरत है कि नहीं? पढ़ना चाहते हैं तो चश्मे की जरूरत है, पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इसी क्या जरूरत है ना? इसलिए कुछ भोग प्राप्त करना चाहते हैं तो सूक्ष्म शरीर की जरूरत है, जैसे कुछ पढ़ना चाहते हैं चश्मे की जरूरत है, और चश्मे को रखने के लिए डिबे की जरूरत है कि नहीं? बोलो, अनुभव में लाओ भाई, कहाँ रखोगे चश्मे को? डिबे में रखोगे ना, अरे टूट जाएगा, पाँव के नीचे आ जाएगा चश्मा, टूट जाएगा, इसलिए आप डिबे में रखते हो, है? हाँ, इसलिए ये इंद्रिय होगी चश्मा की तरह, सूक्ष्म शरीर। ये कब तक सूक्ष्म शरीर? जब तक कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तब तक इस शरीर, और इसको रखने के लिए फिर स्थूल शरीर डिबे की जरूरत है। लेकिन ये कब तक है? जब तक ये प्राप्तव्य नहीं प्राप्त हो जाता है, जो परमानंद जो अनुभूति है ना, उसकी प्राप्ति जब तक नहीं है तब तक साधन की जरूरत है। वो यदि पूरा हो गया तो साधन की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। इसलिए आगे कहते हैं कृत्य कृत्यो अहम इति असौ, ज्ञानी के लिए जो करना था सब कर लिया गया। इसलिए कृत्य करने योग्य साधन, कृत्य का अर्थ क्या है? करने योग्य साधन को कहा जाएगा कृत्य, कर्तुम योग्यम कृत्यम। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन बताएगा? अपनी बुद्धि बताएगी? माया, वो तो ठग देगी माया। हाँ, हो गए कि नहीं? तस्मात शास्त्रम प्रमाणमते कार्या कार्ये व्यवस्थितो, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है ये तो शास्त्र बताता है। इदम परम परा प्राप्तम, भाषा में ये साधन की जो प्राप्ति होती है परंपरा से प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान की परंपरा और कर्म उपासना की जो परंपरा है साधन, ये तो कैसे? अनादि काल से गुरु शिष्य की परंपरा से प्राप्त होती है ना? इसलिए एक जगह पर लिखते हैं नागेश भट्ट जी, नागेश भट्ट ये बहुत बड़े विद्वान है व्याकरण के, वो कहते हैं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात अलक्षणम। सूत्र का जो ज्ञान होता है ना, मंत्र का जो ज्ञान होता है, ये तो गुरु शिष्य की परंपरा से होता है। अपने को संदेह होने मात्र से ये ठीक नहीं है आप नहीं बोल सकते। आपको शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है तो गलती अपनी है कि शास्त्र की है? अपनी है, हैं? इसलिए अपने संदेह को दूर करने के लिए किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा से ही सूत्र के मंत्र के वास्तविक अर्थ का ज्ञान होता है। इसलिए साधना जो है ना, कोई भी साधना, कर्म, उपासना, ज्ञान, ये सब परंपरा से प्राप्त होती है ना? इसलिए क्या कृत्य है क्या कृत्य नहीं है, ये शास्त्र से होता है ज्ञान। इसलिए जो करना था कृत्य मतलब साधनम है ना, कृतम कर लिया गया, पूरा हो गया, मतलब और कुछ करना बाकी नहीं रहा है ना, ये तीन बतला दिया। उसके बाद चौथा एक है, इसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।